राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल एक संवत 2051 तदनुसार 10 जून 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान का पता नहीं लगता, बड़ी कठिन बात है, पर गीता ने बड़ी सुगम बात बताई है। अगर आप हिम्मत करके मान लें, ये स्वीकार कर लें, तो फिर दिखने लग जाएगा। पहले मानना पड़ता है, फिर आप से आप प्रकट हो जाएगी, ये पोल खुल जाएगा। पोल पता नहीं लग रही हूँ, ये बात है। गीता की विलक्षण बात है। भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, कई योग बताए, परंतु सबसे दुर्लभ महात्मा बताया वासुदेव सर्वम स महात्मा सुदुर्लभ। तो अत्यंत दुर्लभ वो महात्मा है। भगवान अपने को तो सुलभ बताते, महात्मा को दुर्लभ बताते। हम सुलभ और महात्मा सुदुर्लभ। महात्मा तो दुर्लभ, भगवान है सुलभ। गीता कहती तो सुलभ कैसे है भगवान? तो बड़े सुलभ, बहुत सुलभ। ये दिख रहा है ना, ये भगवान का रूप है, ये भगवान है साक्षात। जड़ चेतन स्थावर जंगम, जो कुछ दिखता है सजीव निर्जीव, ये सबका सब परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। अब मान लेंगे ये स्वरूप है, दृढ़ता से बड़ी पक्की धारणा कर दे कि भगवान है, सब भगवान है। पहले भी भगवान, पीछे भी भगवान, बीच में भी भगवान है, परमात्मा ही परमात्मा। ईंट पत्थर चूना जड़ अग्नि सब खम्बायुम अग्नि सलिलम महें ज्योतिष सत्वानि दिशो द्रुमादिन सरिष सरिष्ठा हरे शरीरम शरीर समुद्रांश हरे शरीरम जद किंच भूतम प्रमेद अनन्य, जो कुछ है उनको नमस्कार करिए। ऐसी बात है, आप लोग हिम्मत करो, हमारी मदद करो, सहारा दो हमारे को। सब लोग भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, भगवान है। अनेक रूप रूप आया विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूपों से रहते हैं, तरह तरह के रूपों से वो ही आता है सामने। दूसरा आता ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, दूसरा है कहाँ? वो ही है, वो ही आता है अनेक रूपों में। जो समझदार हो गए कहते मैम तो उड़ लिया, चतुर करी ओढ़खाई हसाता कर। तो ये ओढ़ लो आप भगवान है, केवल पहचानना है, और न पहचानो तो केवल मान लो। वासुदेव सर्वमिति इति ज्ञानवान बहुनाम जन्मनाम अन्ते वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, तो बहुत जन्मों का अंतिम जन्म मनुष्य शरीर है, यह आपका हमारा अंतिम जन्म है भगवान की तरफ से, समाप्ति है अंतिम आखिरी जन्म। अब यहां से यंग यंग व्यापी स्मरण भाव दंते गलव, जिस भाव का स्मरण करता हुआ जा उसी को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अंतिम जन्म है, अब कोई जन्म बाकी तो रहा नहीं, अब जिस जिस का स्मरण करता है उसी को प्राप्त हो जाता है। तो जिस किसी के स्मरण करने से उसी को प्राप्त हो तो भगवान का ही स्मरण करो, जिस किसी का क्यों करे। इतनी बात सीधी, स्मरण भगवान का ही करेंगे, आज भगवान को ही करेंगे, किसी रूप में आओ, जिस रूप में आओ महाराज आप हो, आपकी मर्जी आओ, जिस रूप से आओ, नदी रूप से आओ, वृक्ष रूप से आओ, मनुष्य रूप से आओ, गाय रूप से आओ, पत्थर रूप से आओ, मिट्टी रूप से आओ, चल रूप से आओ, किसी रूप से आओ, हमने तो आपको पहचान लिया बस। अब ढूंढ सक्या वे तो, पहले तो ढूंढ सक्या, अब ढूंढ सक्या। थक गया थकने पर भगवान के देती, यह थक जाने पर चट प्रकट हो जाते हैं भगवान, रोते रोते हैरान हो जाते हैं, इच्छा चाहते चाह ना कर देते मरने लगा तो फट प्रकट हो जाते। पूर्णता में पूर्ण भगवान है, वो पूर्णता में मिलते हैं, पूर्णता व्याकल की पूर्णता होनी चाहिए, आनंद की पूर्णता होनी चाहिए, मौत मस्त हो जाए आदम पूर्ण हो तो परमात्मा मिल जाए, रोते रोते व्याकुलता पूर्ण हो जाए तो भगवान मिल जाए, क्यों पूर्ण रूप है उनका, ऐसे परमात्मा है, कैसी मौज की बात है। मन को भी खुली दे दो, लोग कहते मन की शिकायत करते मन लगता नहीं, तो अपने लगाना ही नहीं है, नहीं लगता कौन तकलीफ देगा। तत्व चिंतामणि चौथे भाग में आया है, एकांत बैठ जाओ और विचार कर लो कि मेरे मन में सिवाय भगवान के कोई आवेगा ही नहीं, क्योंकि मैं भगवान के लिए बैठा हूं, और जो मन में आवे वो भगवान ही है, भगवान ही मन में आते हैं, जो आता वो भगवान, चाहे वृक्ष आ जाए, चाहे पशु आ जाए, पक्षी आ जाए, समुद्र आ जाए, पहाड़ आ जाए, जो आ जाए ये भगवान है बस। मैं भगवान के लिए बैठा हूँ तो भगवान ही आगे, दूसरे क्यों आगे, मैं भी मेरे बैठे ही नहीं, दूसरे हमारी इच्छा ही नहीं है, तो जो आगे उसे ही भगवान है बस। ये बहुत सुगम है, बड़ा ऊंचा है, बड़ा श्रेष्ठ है। आप लोगों में सच्चे तो आज से इसमें लग जाओ, चलते फिरते हरदम दृष्टि पड़े वही भगवान है, सुनने में दे वही भगवान है, चिंतन करने में वही भगवान है, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, और अब दूसरा कहां से, भगवान ही है। धरे अवतार 84 लाख अवतार धारण किया, भगवान है भगवान है भगवान है। कर्मणा मनसा दृष्ट्या क्रियते अन्य भी इंद्रिय, मन से कर्म से वाणी से, और जिसे नाक से कान से जो सुनने में कान सुनने में स्पर्श करने में आता है, भगवान के तो अहम एव न मत्तो अन्यत्, मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई है ही नहीं, मेरे सिवा कोई न, मत तो अन्यत, मेरे अन्यत न और नहीं है। अहम एवं मत तो अन्यत, यदि बुद्धत्व में निशा से तू जल्दी मान ले, अभी अभी अभी अभी इसी क्षण मान ली। मेरे तो मन में ऐसी आती है कि आप सुनने वाले भाई बहन इसको पकड़ ले तो क्या आपके बाधा लगती है, समझ में नहीं आवे, जानने में नहीं आवे, पर भगवान कहते हैं एकादश के तेरहवें अध्याय में, आम एव मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ, जो देखने में आवे सुनने में आवे। भूख लगे तो रोटी रूप से भगवान आते हैं, प्यास लगे जल रूप से भगवान आते हैं, गर्मी लगे तो ठंडी रूप से भगवान आते हैं, ठंडी लगे तो गर्मी रूप से भगवान आते हैं, आपके सामने भगवान ही आते हैं, अनेक रूप से वही आते हैं, दूजा आवे कहाँ से, दूजा वो तो है भी सब मत पर थरम नान्य किंच दस दिन मई सर्वमिदम प्रोतम छूते मणिगण आयु ये थे वह सात्विक भाव राजस्ताम शास्त्र मध्य एवं सब मेरे से होते अहिंसा समता तुष्ट तपोदान भवंति भूवा भूता भावा भूता न मध्य एव पृथ्वी भेदा मेरे से ही अनेक तरह के भाव पैदा होते इतनी बात केवल इतनी बात कितनी शुभ बात है। क्यों नाक भींचो, क्यों कान भींचो, क्यों आंख भींचो, क्यों मन को जोड़ो, अरे वो एक सज्जन है राठी, वो डूंगरी चातुर्मास था तो मैंने ऐसी बात कही तो वो बोलो मन नहीं रोशो इतना दिन बाप रे नहीं रोशो तेरा बड़ो भाई वो लंबो लंबो भगवत मूल्य अरे फातू इतनी से मन ने को रोश में तो मन नहीं लगा नहीं हमने कहा क्यों रोश रोश में समझा नहीं तू बोल अब तू पो कहने के मणि मसला है अब मणि मसला मगवा मूल बिरोजा टीका मूल में तो मगवा लेगा नीचे बिरोजा इंद्र लग जाए तो ठीक समझ में आ जाए मनु कोई तकलीफ देखी मुफ्त में फाड़ा देखे दिशा दी बात पर सीधे आदमी जचे को नहीं टेढ़ी गया तो है नहीं हमारे से या टेढ़ी में तो ये जान ही होता है बोलो सीधी तो वैसा कर दे टेढ़ी बोलो बेवकूफ तो क्या बताऊं बताओ तो सीधी सारी बात है भगवान है अनेक रूपों से आप ही हो आप बनकर आए अनेक रूपों से अनेक रूपों रूप आयो ऐसा थे बाजीर बन गया बताओ ऐसा बाजीगर बन गया तरह तरह रूप धारण किया हम बेम भगत जमुरा था न थर जमुरा था जाने तो जाने से जहान और कुछ पता नहीं क्या पता लगे किस रूप से आया अरे पता लगने की जरूरत नहीं है हिसाब करे है उसकी शुभंकरी होती है तो हम बेगानी वाले उपराड़ी कहे उपराड़ी उपराड़ी उसे सट हो जाएगा हिसाब उपराड़ी गया जो ऐसा भगवान ही है बस अब जरूरत नहीं कोई पोथा देखने नहीं कोई और कुछ नहीं कोई बैठना नहीं कोई ध्यान लगाना नहीं कुछ नहीं करना है सीधा भगवान है अपार तो सीधा ही सब सरल रास्ता अगर आप लोगों को जस जाए तो अपने शुरू करो करना अभी से अभी ये भगवान है ये भगवान है ये भगवान है ये चंबा भगवान ये वृक्ष भगवान है आम भगवान है पंथा भगवान है भंडार भगवान है ये पंखा भगवान है ये बत्ती भगवान है ये लालूस्वी भगवान है परमात्मा है अनेक रूप से भगवान पड़े अनेक रूप से तो कहीं से कोई माल नहीं मंगाया बिल्टी नहीं हुई सीधी आप ही अनेक रूप से बहुत एक हो बहुत श्याम बहुत हो जाऊ भगवान है ये बात हाथ लग जाते, बड़ी बढ़िया बात है। कितनी बढ़िया बात है। अब और क्या सुगम बताओ बताओ, बड़ी सीधी सरल बात है। बात तो ऐसी है हमारी चीज, पूरी बात है एकदम, और सबसे श्रेष्ठ वासुदेव सर्वम सर्वात्मा इति ज्ञानवान सर्वात्मा जो लगा, जिसका ऐसा ज्ञान है कि सब भगवान ही है, वो महात्मा बहुत दुर्लभ है। अपने सब महात्मा बन जाओ, सभी एक साथ ही सभी कि भगवान है भगवान है भगवान, भगवान के साथ ही खेल है, भगवान साथ ही है। भगवान पीना खाना रहना चलना आना जाना बैठना उठना सोना जमना सब समय में सबको भगवान समझता है। कितनी सुगम कितनी सरल कितनी श्रेष्ठ श्रेष्ठ बात है ये। गीता में सब महात्मा सु दुर्लभ अत्यंत दुर्लभ बताया, और भगवान ने कहा मैं हूँ सुलभ और महात्मा है दुर्लभ, तो अपने तो महात्मा ही बन जाओ सब बहन भाई सब सभी बन जाओ, करो हिम्मत क्या बात है। कई दिन सुना कई दिन करे, अब करो चारों वेद टंडोल के अंत कहोगे राम, सो रज पहले कहो तो इतनी ही मैं कहूँ, वेद पढ़ा पड़े राम को तो पहले कर दो, तो अंत में जानो वासुदेव सर्वमेरी तो पहले मान लो, क्यों फाड़ो दिख रहे क्यों तड़फा तोड़े मुंह हो तुम्हें भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान है हमारे भगवान है। ऐसी बढ़िया बात है, प्रमाण देखो तो गीता कह रही है वासुदेव सर्वम, तो गीता से बढ़कर क्या प्रमाण होगा, भगवान की वाणी है। ये नहीं मानो तो किसको मानोगे फिर, वो साक्षात भगवान की वाणी। और अपने प्यारे अर्जुन को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा महात्मा दुर्लभ है, तो ऐसा बनाओ अपने। लोग धनवान बनना चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, गुणवान बनना चाहते हैं, चाहे ऋषि होना चाहते हैं, क्यों फोड़ा देखो भाई महात्मा शुद्र बोलो ऋषि दिए दीवार, वाह प्रभु वाह कैसे रूप धारण किए आपने, कैसे कैसे हो गए। पुराने कल्याण में एक लेख पढ़ा था मैंने, वो याद है अचानक, शीर्षक था पागल की हांसी, पागल की हांसी ऐसे लेख था, बहुत पुराना लेख की बात है, अब तो 60 वर्ष कितना वर्ष हो गया कल्याण, 68 वर्ष का हो गया है, बूढ़ा होने गया हो। ये है गधा और जवानी चढ़ी जवानी रो है, पागल की हंसी भूपेंद्र नाथ सन्याल का लिखा हुआ पागल की हंसी। तो हम लोग क्या करे, अब देखे वृक्ष देखा आकाश में वाह वाह वाह वाह ऐसा रूप धर के आपने बड़ा विचित्र किया, पत्र देखो वो चुपचाप बैठे हो बरसों से एक जगह चुपचाप, वाह वाह वाह महाराज आपका शौक तो बड़ा तेजी ऐसे जोर जोर से पक्षी उड़ता, ओ हो कैसे रूप से पक्षी रूप से आ गए आप, तो सिंह आया लोग भागे, ओ हो सिंह रूप से भाग्य रूप से वाह वाह वाह वाह, अरे ऐसे खिलखिल खिलखिल पक्षी हर्ष ऐसा बढ़िया नहीं, बहुत वर्षों पहले पढ़ा था, हर्ष देव हर्षिक वाह वाह कैसा रूप धारण करना था, ऐसा आपको भाड़ा गया, ऐसा बाजीगर बढ़िया नहीं थी, ऐसा बाजीगर दूसरा कौन है बताओ। भगवान ही ऐसे जो अनेक रूपों से प्रकट होते हैं, अनेक जगह प्रकट होते हैं, अनेक समय में होते हैं, अनेक रूपों में होते हैं, अनेक वस्तुओं में होते हैं, अनेक घटनाओं में होते हैं, अनेक परिस्थितियों के रूप में होते हैं, अनेक अवस्थाओं के रूप में होते हैं, अनेक क्रियाओं के रूप में होते हैं। आप ये अजब कैसो खेल रजोरे मेरे दादा जित दुखो जित तू है तू, बताओ रड़ी देखो तो जिस देखो तो तू ही पोथी आ गई हमारी पोथी आ गई कैसी बढ़िया बात है, मौज की बात हो रही है। साधन कोई करना चाहे जिसके लगन हो कि मैं परमात्मा की प्राप्ति करूं, कोई बात बता दे तो बस इस बात के समान मूल्यवान बात नहीं है। सब महात्मा सुदुर्लभ गीता ने कहा है। वो एक कहानी सुनाई थी ना, एक संत घूमते घूमते गए तो एक घर भिक्षा करने गए तो वो जाट था खेती करने वाला, महाराज को भोजन कराया तो महाराज ने कहा भाई हमारी बात मानो, कुछ नित नहीं ले लो, नियम ले लो कि बाबा नियम मेरे निभता नहीं, मैं काम करता हूँ नियम कहाँ नहीं मारा फेर दूंगा, याद नहीं रहती भगत नहीं है। कहते गीता पढ़ ले रही, महाराज पढ़ा लिखा मैं हूँ नहीं, मेरे पढ़ना आता नहीं। तो ठाकुर जी का दर्शन कर ले, ठाकुर जी जाए गांव में बह रहे हूँ रोही में जंगल में खेत में, अब कष्ट दर्शन करूँ बताओ। कई बातें बताई जो वो ना देता है संतन का आशा। तू क्या, अरे पड़ोसी है कुम्हार, वो बर्तन बनाता है, वो हमारा मित्र है, खेत भी हमारा पास पास में, घर की हमारा पास पास में, तो उसे मुना देख लूंगा बस ठीक है। कुम्हार का मुख देख रोटी खाना बस याद ही बात ठीक है। मतलब तब जब गई मुंह देख ले रोट खा ले अपना, नीम में पक्का नीम मरा दे बता दिया नीम पक्का। तो एक दिन जल्दी लोगों ने कहा रोटी बना जल्दी, खेत जाना है देरी हो रही है हमारे, रोटी बना दी तो रोटी तैयार है खा लो। बाढ़ पड़ चढ़ी हो रहे हमारा कठे हो गए कि तो वो तो मट्टी लाने गया है, कठे बड़े हो गए देख ली साहब। तो जो दौड़े जोर से मोड़ो है मेरे को रोटी खाऊ, खेत जानो है मारे बस देरी इकट्ठे चले गए कि किस गए। कुम्हार मिट्टी खोद रहा था तो खोदते खोदते एक चनू निकल आया, अरे यार लाल है मारे कर मोती रुपया पैसा मोर सब भरी हुई एक फोटो देखो तो एकदम धन को बाप दादा नहीं देखे तो रहते मन नहीं तो धन आ गई। जब विचार करी होगी अब कोई देख न लेवे तो अच्छी बात है, अब एक ले ले तो खान से बाहर आ रहे नौका भी तो निकाने आ गयो, आए वे देखे उसे पास भर गयो, अरे जाम हो जाएगी देख लियो देख लियो देख लियो, अरे देख ली तो सुन तो सही देख ली तो आ दो थरो तुम्हारो मैं देख लियो मारो नहीं मई हो तो देख ली मारो कोई काम रहे होगा मैं तो जाऊ तो आधो थारो आधो मेरा क्या बात है तुम देखो निहाल हो कुम्हार समझो देख लियो धन देख लियो मुंह देख लियो। तो नियम पालन करने से ऐसा लाभ होता है। अब बोलो ये कोई विधि है शास्त्र की, कुम्हार को मुंह देखो तो धन मिल जाए, कठिन लिखा कोई शास्त्र विधि आती है कुम्हार को मुंह देखे तो धन मिल जाए। नियम है संतान साहब ने कह दिया महाराज ऐसा नियम रखूंगा, आप लोग कृपा करें तो ये नियम ले ले देखे देखे नहीं काय न मनसा दृष्टिया कृत जो इंद्रियों में आई भगवान है, जो आगे देख रहे भगवान है, जो सुनने में आगे भगवान है, जो समझ करने में आगे भगवान है, जो चखने में आगे भगवान है, कोई सुरस हो वो भगवान है। ले लो नियम अपनी, क्या करना पड़े बताओ, कुछ नए काम करना नहीं, सावधानी रखनी, कुछ नहीं हो गया कोई खाओ पियो सो जगो जड़ देव जो भगवान है जड़ देव जो भगवान जिन देखो तो तू ही तू तो नई पुस्तक आई है, जब देखो तो तू ही तो ऊपर दो हेडिंग याद कर दो शीर्ष के, जब देखो तो तू ही तो उसमें लेख भी लिखा है सभी, और अपना तो ये शुरू कर दो आप हो गए वाह वाह वाह वाह, तो तुम अपने अच्छा उदारी बन गई, वृक्ष बन गए, आम बन गए, आम रूप से लटक गए, वाह प्रभु वाह क्या रूप धारण किया आपने, कैसा पत्ता धारण किया, कैसे ये पता ही आप जो पता ही नहीं लगे क्या पता चलेगा तो पता नहीं लगे तो पता ही भगवान, पता नहीं लगे नहीं लगे तो सूखे ही सही अपन भगवान है, पता भगवान है, वृक्ष भगवान है, मनुष्य भगवान है, पशु भगवान है, पक्षी भगवान है, गंगा जी भगवान है, पत्थर भगवान है, कटे छोटे गोल गोल कैसे कैसे बने, वाह वाह वाह क्या रूप धारण किया है आपने, वाह प्रभु वाह अनेक रूपों से आप तो अनेक रूप से देखता रहे राजी होता रहे अपने, माँ होती है बालक लेके लिए कई खिलौना रख देती है, वो खाने की चीज रख दी, खिलौना रख दिया, देखने का रख दिया, फिर की फिर लट्ठू चलावे, कहीं खेले कहीं कुछ करे, ऐसे भगवान ने अपने लिए ये खिलौना रखा है कि जो देखो सो मैं ही हूँ, अब कहाँ जाओगे बताओ, भगवान पीछे पड़ गए, भगवान की उपासना करने वालों के पीछे भगवान पड़ गए कि तुम कहाँ नहीं देखोगे, देखो मैं ही मांगूंगा गाड़ी, अब क्या करोगे तुम, ठीक है महाराज बहुत ठीक है, दिखूंगा भी मैं, चखूंगा भी मैं, चखा जाता हूँ, स्पर्श किया जाता हूँ, सुना जाता हूँ, समझा जाता हूँ, चिंतन किया जाता हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मत तो ये इतना मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई है ही नहीं, कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, ये थी वो सात्विक भाव है, राजसास ताम सास ये अहिंसा समता तुष्टि स्तबोधान ये सो ये सर भवंती भाव भूता नाम मन में आ जाते रहेंगे भगवान आ गए, राग आ गए भगवान, द्वेष आ गए भगवान, वस्तु याद आ गई भगवान, छोड़ छोड़ याद आ गए भगवान, गंगा जी याद आ गए, ओहो वाह वाह वाह वाह पहाड़ याद आ गए भगवान, जो आ जाए याद खुश रहे अपने, देखने में आ जाए, दृष्टि में आ जाए, चिंतन में आ जाए, जो आ जाए शिव भगवान, और नाचने लग जाए, नृत्य करने लगे, वाह प्रभु अब मैं क्या करूं, आप तो पीछे ही पड़ गए, कहां जाऊं, अब छिपने की वो जगह नहीं रही, जाओ जाओ भगवान, जाओ जाओ भगवान, अब ये पिंड कैसे छूटा ही जाए बेटा ऐसे पीछे पड़े हैं महाराज भगवान, जहां जाए वही भगवान, देखे जाए भगवान, सुने तो भगवान, सुनते तो भगवान, मन में आवे तो भगवान, शरीर में आवे तो भगवान, प्राण आवे तो भगवान, हवा लगे तो भगवान, पंखा जाए तो भगवान, के बद्दी जाए तो भगवान, के लाडू स्पी तो भगवान, माई गए तो भगवान भगवान, मत परतरम नान्य तो मत ये तान विद्धि ये तो दियोनी नहीं भूतानी समझ, अहं कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय का, सब जगत का प्रभाव मैं हूँ, प्रयोग मैं हूँ, जैसे घड़ा होता है वो मिट्टी से बनता है, अंत में मिट्टी में लीन हो जाता है, ऐसे सब संसार का प्रभाव मेरे से बनता है, अंत में मेरे में लीन होता है, प्रभाव प्रलय प्रलय में ही उत्पन्न नहीं भाई तो प्रलय में ही हूँ, अब आत्मा गुड़ा कैसे सर्वभूत आम आदिश मध्यम से भूता नाम आदि और मध्य और अंत में ही हूँ, पहले मैं ही हूँ, पीछे ही मैं हूँ, बीच में ही मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब प्रथम नान्य तो किंचित अस्थित किंचित भी नहीं, पहले कहा ज्ञान लाने पर अन्य ज्ञातव्य न अवशिष्य थे, जानना कुछ बाकी रहेगा ही नहीं, उस जाने से ही भगवान ने बाकी क्या रहे बताओ, इतना सुगम इतना सरल इतना धामी इतना श्रेष्ठ, नाचने लग जाए मौज हो जाएगी, नित्य करे आज तो मौज हो गया, आनंद हो गया, क्या हो गया भगवान मिल गया आज, ऐसे आप सब जगह देखो तो भगवान के मन में आ जाएगी मिलने की। वो छिपे किसके पीछे? ये आंख मिचौनी खेल में थोड़ा छिपता है, अरे ढूंढा कर वो बैठा है, देख दे आंख पर लंबी कर बैठा है, तुम्हारे घुटनों के बल खड़ा है, ऐसा बैठा चतुर सामने आ जा। अब ढूंढने से क्या फायदा? जब सब जगह भगवान को देखे तो भगवान छिपे कहाँ पर? लुक से पाप कठे जासो बताओ, कहा छिपोगे, कहा लिखोगे? बर्फ का ही बर्फ का ढेला हो उसे किसके पीछे रखे? बर्फ के पीछे रखे तो बर्फ वही बर्फ, पत्थर ही पत्थर पड़े तो पत्थर अगड़े, पत्थर के पीछे पत्थर लगे और दिखे वही पत्थर ही है, दिखे क्या करे, कहाँ जाओ बताओ? किसके पीछे से भाई दूसरी चीज हो तो भगवान ने कोई छिपने की जगह नहीं मिलेगी। कितनी तकलीफ देख लो, ठोड़ नहीं मिलेगी छिपने के लिए। जिसके पीछे छिपो वो भगवान, अब किसके पीछे बताओ? कैसी बहुत की बात है, बड़ी ऊंची बड़ी श्रेष्ठ। सबके सब यो करना शुरू कर दे तो गोकर्ण ने जब दूसरी बार कथा करी तो विमानों की कथा लग गई, सबके सब श्रोता जाते हैं, सब के सब तो सब गए, सब ऐसे हो जाए तो देखो तमाशा है, मौज हो जाए। क्या खर्चा लगता है बताओ, और क्या जोर आता है, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या मेहनत करनी पड़ती है इसी दिशा की बात। हाँ महाराज, रे महाराज, हाँ महाराज, हाँ महाराज, हाँ महाराज, ऐसी बात है, मस्त हो जाए। जो देखे हो तेरे पास जब देखे तो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। कैसी मुश्किल बात सुनो, तू तू करते तू भैया मुझ में रही हूँ, बलिहारी तेरे नाम की जो देखो थे तू, मैं तू है, तू मैं तू है के भीतर तू है, तेरे भीतर तू है, सब के भीतर तू है। पद सुनेगा आज प्रातः निषेध वृत्ति के साथ, निषेध वृत्ति से साधन करना श्रेष्ठ बताया। मैं मन ही मन जड़ चेतन को मानसिक प्रणाम करने का अभ्यास कर रहा हूँ। ये सुबह आज विधि बता दी, सुबह निषेध बताया, अब आज विधि बता दी। नमस्कार करते रहो, नमस्कार छोड़ो ही मत, कोई कहते तो कुछ भी मानो नहीं, एक बात मान लिया, एक राम बिना वरन मानू सतगुरु जो फरमाया है, और मन ही पूरी। कैसी बढ़िया बात है, तो कोई को हत्या करता है तो उसमें भगवान कैसा देखेगा? अरे कोई गो हत्या करता है तो उसमें भगवान कैसे? तो गौर गौ हत्या भगवान ही तो है, शिवाय भगवान के गाय कहाँ से आई, कहा हुआ हत्या आया कहाँ से? देखो करना और न करना अलग है, मानना अलग चीज है। करना तो चाहिए शास्त्र कहे जैसे, और नहीं करना वो चाहिए जो शास्त्र निषेध करता है वो, और मानने का तो देखने में जो देखो सोई भगवान है, जो देखो सोई क्रिया भगवान है, सब भगवान ही भगवान है। करना और है, न करना और है, मानना और है, जानना और है। तो ये जानने का प्रसंग है, कैसे कैसे जाने कलयुग है, कलयुग की लीला कैसे कर आप बताओ, अगर गांव का हत्या नहीं कर तो कलयुग की लीला कैसे है? लीला तो कलयुग ही कर ली है ना, नास्तिक हम ईश्वर को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। अच्छा कि वाह वाह वाह, आज तो बड़ी कृपा कर दी आपने कि तुम्हारे भगवान को मानेगा ही नहीं, तुम्हारे शास्त्र को नहीं मानेगा, वेदों को पुराणों को नहीं मानेगा तो खुश हो जाए। खुशी किसी बात की कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, रामायण में लिखा है कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, वर्ण धर्म को नहीं माने, आश्रम तो नहीं मानेंगे। अब ऐसे होगा त्यार तो सारी बात सच्ची है, कलयुग आएगा तब ऐसा होगा, प्रकट हो गया। अब आप तो मानने वाले हो जाते हैं तो हमारा बैम पड़ जाता कि कलयुग आया, भगवान को मानते हैं, वर्ण को मानते हैं, आश्रम को मानते हैं, क्या बात है। अब हम मानते ही नहीं बस बस सत्य पक्ष उदाहरण है प्रमाण आप हो तीन तीन रात साढ़े तीन रात घूम आप प्रमाण हो हमारे शास्त्रों में सच्ची बात है कल जुगाड़ नहीं मानेंगे लोग कल कल जुगाड़ आप नहीं मानते हो तो शास्त्र में सब बात सच्ची है बोरा रहते हैं सैकड़ों उसमें एक पर्ख ही लगाते हैं ठीक है तो आप पर्ख ही लगा दी हम नहीं मानते हमारे शास्त्रों को नहीं मानते पुराणों को नहीं मानते वेदों को नहीं मानते हम वर्ण समूह को नहीं मानते पढ़ना दंडोत करने की कृपा कर दिया आपने तो निहाल ही कर दिया ऐसी रकमा पैदा न होती तो मन वहम पड़ जाए तो बात शास्त्री सच्ची शास्त्री एक एक बात सच्ची ये तो आपने हमारी श्रद्धा को डिगती हुई वो मजबूत कर दिया आपने कृपा कर दी ऐसे खुश हो जाओ ज्ञान करा दिया आपने ठीक तरह से कलयुग में होगा वो सच्ची करके बता दी वो आप निहाल कर दिया दंडोत करो दंडोत नमस्कार बड़ी कृपा करी आप नामदेव जी स्नान करने गया जल्दी चला गया जो भूत बावड़ी गए भूत लंबक आओ मेरे लंबक नाथ लंबक वाह महाराज वाह लंबक नाथ आओ मेरे लंबक भूत का उद्धार हो गया भगवान पंत हो गए कुत्ता बंदे रोटी भागा बोले महाराज घी तो लगाई नहीं जल्दी क्या आपको तो भोग लगाना है भगवान पंत हो कितनी शक्ति विलक्षण से बताओ जहाँ दृष्टि जाए भगवान हमारे सामने तो भगवान ही आते हैं दूसरा आ ही नहीं सकता क्यों मैं भगवान का भगत हूँ भगवान मेरे इष्ट देव है तो मेरे से आते ही नहीं दूसरा सुना ले भाई तुम भी सुना ले और क्या है प्रभु की साधना कैसे होती है बस ऐसी ही होती है सर्वत्र आप हो और सर्व भी आप हो ऐसी सीधी सीधी कोई टेढ़ी है ही नहीं सीधी है जो घर में गीता रामचरितमानस का सुबह स्नान करके पाठ होता है बाहर कभी जाते हैं तो पाठ नहीं हो पाता इसकी जगह पर नीचे पाठ के लिए क्या करे कोई कल्याण जल्दी उठो पाँच बजे कर पुलिस जार कर लो ये पाँच बजे तो अब बार समुदाय है जन आते हैं वो तो साथ हो जाओ पहले पीछे पाठ करो कहीं बाहर जाते हैं बाहर जाते हैं तो पाठ बाहर जा दो गाड़ी में बैठे कर लो मोटर में बैठे कर लो अपन पाठ कर रही हो कौन मना करता है बाहर जाने में मुसाफरी में तो सुगम होता है पाठ कोई काम नहीं कोई धंधा केवल पाठ करो और क्या कर लो काम है हाँ टाइम दे रही मैं सब कर लूज क्या और सब लोग तो ऐसा आता है कि आपकी नीचे पाठ के लिए ठीक रहेगी तत्व की प्राप्ति नहीं है अशुद्धि रहेगी तत्व की तरफ जा नहीं सकोगा मलिनता रहेगी कोई के स्नान किए अपने भगवान की प्राप्ति नहीं होगा अरे स्नान करना है गंगा जी में डूबी जाए पवित्र हो जाओगा निहाल हो जाओ पत्थर की प्राप्ति में सहायता मिलेगी वेद की शास्त्रों की आज्ञा पालन हो जाएगी भगवान से अपनापन और सुख साधन के भगवान से अपनापन सुख साधन के समान ठीक है क्या बिल्कुल ठीक है अपनी चुप हो गया सब भगवान है चुप ही हो गया और क्या बोलोगे सुख साधन ही हुआ है चुपचाप भगवान ही भगवान है भगवान ही भगवान है भगवान ही ये चुप हो गया परमात्मा की हूँ मुझे पता चल गया मैं उससे मिलना चाहती हूँ क्या करूं कहां जाऊं तो रो तो ये रोने का साधन इतना बढ़िया है सबने काम लिया है छोटे थे कोई मन की बात नहीं रो देते थे तो माँ को करना पड़ता था सबने काम लिया हुआ साधन है ये अनुभूत प्रयोग है कोई टापे रो दे तो राजी करना पड़े तो फिर रो तो राम जी राजी करना ही पड़े ऐसा सबके काम लिया हुआ है क्या गीता वेदों का आदर नहीं करती नहीं नहीं तीन गुणों का विषय तीन गुणों का विषय तुम मत बनो आगे चढ़ो विषय नहीं वेद सर्वे हम वेद्य वेदों का नहीं है तो एकदम जो आज बताया ना 80,000 मंत्र ऐसे हैं कर्म कांड में, चलो आगे चलो उपासना में चलो। सकाम का भी है निष्काम का भी है, वो भी दायता प्रमण मुख है, ऐसे बहुत साधन बताए वेद की वाणी में। गीता के 11 अध्याय में अरब में श्लोक में यत योग तम वचस्तेने मोहो यम विक्तो ममे, ये 10वां अध्याय में कहा ना यत्चापि सर्व बीजं तदम अर्जुन मैं ही हूँ, तो मेरा मोह चला गया, सब भगवान ही भगवान है। फिर आगे भगवान ने क्यों सुनाया, फिर आगे गीता क्यों सुनाई, बहुत दूर हो गया। वो मोह अर्जुन की दृष्टि से गया है, फिर भगवान के क्षमा मांगे माते था माँ से विमूढ़ भाव मूढ़ भाव है, डर गया बहन से डरते क्यों है, जब भगवान डरते क्यों है, मूड विमूढ़ होता है, पूरा नहीं जाना है थोड़ा जाना है, इस वास्ते पूरा जानने के, पूरा जानने के बाद भगवान नहीं बोले करी से अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन रहा है, इसका क्या कारण है। कारण भगवान चेताते थे एक हो जाओ, थाने सबने एक करने के लिए यह बात हुई है, नाना दर फिर भटको मत, एक हो जाओ, हो जाएगा मंदिर, सब एक हो जाओ तो जो मंदिर नष्ट करने वाले को हम वोट नहीं जाएंगे, सब इकट्ठ हो जाओ मंदिर बन जाएगा और बहुत कल्याण होगा, बहुत मंदिर ही नहीं है बहुत फायदा होगा, और क्या होता है अत्यधिक फायदा होगा। इसमें भगवान का सहयोग देना आवश्यक है, भगवान सहयोग देंगे जरूर, आप एक तो हो जाओ कम से कम, भगवान किन किन सहायता करे, कोई कहीं बोले कोई कहीं बोले बेसुरा, एक सुनी लग जाओ समझ बेसुर में कैसे बताओ, उनका विधान मंगलमय है, राम भक्तों में त्याग नहीं है क्या, किस त्याग नहीं है तो त्याग करो भाई, ये मंगल विधान थोड़ा ही, त्याग नहीं करना मंगलमय विधान नहीं, मंगलमय विधान तो त्याग है, त्याग आसान के रस्ते।